วันนี้ก็เป็นวันจักรีในวงจักรีวันที่6เมษายนพ.ศ. 2542คำว่าจักรีนี่ในวงตระกูลจักรีเขาทางโลกเขาถือว่าวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันหยุดราชการดูมันจะมีมุนเคยแก้คือปาคาถาอยู่วันจักรีเหมือนกันนะแล้ววันนี้ก็พูดเรื่องแม่บทในพุทธศาสนาเรียกว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยกตาธรรมะนี่แม่บทกุศลจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลและจิตเป็นสังคตธรรมธรรมที่มีไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอันนั้นเป็นจิตที่พระกินาศกพระพุทธเจ้าเห็นนั้นจึงมีโอวาทสามว่าลาชั่วประพฤติลาดีทำจิตใจให้พ้นจากความโรคปวดหลงอันนี้เป็นสังคตธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นคือแก่นพุทธศาสนาแต่จิตปุถุชนนี่ยังมีความรู้สึกมีเจตสิกปรุงแต่งคิดนึกไปต่างๆนานาเขาเรียกเจตสิกกระทุกจะมองไม่เห็นผู้ที่สูงกว่าดังนั้นเรามาปฏิบัติมาเนกขัมมะบารมีทางโลกกับทางธรรมมันต้องพูดแยกแยะให้เห็นทำบางคนมาบวชเนกขัมมะบารมีบวชโดยไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ได้แค่บวชทำวัดสวดมนต์เห็นไหมมันจะมีมโนบุพังมโนเศรษฐังมโนกรรมสำเร็จอยู่ที่จิตใจอยู่ที่มโนกรรมคนเราเกิดมาหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆมนุษย์เราเกิดมาได้ยังไงแต่ก่อนหลวงพ่อก็ไม่รู้ได้แต่พูดทั่วไปว่าพ่อแม่ให้เกิดจากพ่อแม่เกิดทั่วไปอ่ะสังคมก็บอกว่ามาตามารดาบิดาผู้ให้เกิดให้กำเนิดเกิดมาพอหลวงพ่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมทางสมถะและวิปัสสนาจึงมารู้ความจริงว่าแล้วเกิดมาได้ยังไงเหตุมันที่เกิดนั่นคือตัววิญญาณปฏิสนธิในมนุษย์จิตวิญญาณสองตัณหาสามกรรมทำให้มนุษย์เกิดพอวิญญาณมีความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยมันต้องเจอกันนะไม่ว่าหญิงหรือชายมันก็เกิดความรักใคร่เกิดความพอใจมั่งไม่พอใจมั่งรักใคร่กันได้สู่ขอกันสมสู่อยู่กินกันได้การกระทำจึงจะได้เกิดมนุษย์ขึ้นมานี่เป็นสัจธรรมจึงมารู้ความจริงขึ้นมาคือว่าคู่เวรคู่กรรมกันคู่ปฏิธรรมกันคู่บารมีกันเห็นนั่นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านอุปัตเกิดขึ้นในโลก ท่านก็ไปเห็นเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายสมณะท่านได้อุทานว่าบรรพชาดีนักแหละนี่ท่านกับบำเพ็ญสมณธรรมมาโพธิสัตว์มาหลายยุคหลายสมัยจนมาได้เป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้ชาติลำดับสมัยเป็นพระเวสสันดรท่านก็ให้ทานบารมีมาตลอดทานกระทั่งลูกสุดที่รักหัวใจท่านก็ให้เพื่อหวังมาเป็นพระพุทธเจ้านี่คือบำเพ็ญสมณธรรมบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนามาโปรดเวไนยสัตว์ทีนี้เราจะแยกว่าทางโลกทางธรรมอย่างพุทธเจ้าอ่ะสัทธัมมาพุทธองค์ท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเผยแผ่มาจนเราถึงทุกวันนี้คือสัจธรรมทางพ้นจากกองทุกข์ไปสู่สันติสุขคือพระนิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกจึงวางหลักไว้ว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยกตาธรรมะเป็นแม่บทคนพุทธชนก็มีกุศลนะอกุศลบ้างพอรู้สึกมันเป็นโมหะเป็นฐานเป็นอวิชชาความไม่รู้จริงอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณความไม่รู้เนี่ยวิญญาณให้เป็นปัจจัยเกิดผัสสะกระทบแหละถ้าตาไอเกิดเวทเป็นปัจจัยเกิดเวทนาสุขทุกข์เฉยๆล่ะเวทนาเปลี่ยนปัจจัยให้เกิดโสกะปริเทวะเวียนว่ายตายเกิดหมุนเวียนเป็นเส้นวัฏจักรไม่รู้หัวไม่รู้หางที่นั่นพุทธเจ้าจึงอุบัติเกิดขึ้นมาจึงมาตรัสรู้เจ้าธรรมะเผยแผ่ถึงเราทุกปัจจุบันนี้ให้เดินตามอริยมรรคองค์8มีศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักที่เรามาเนี่ยธรรมะบารมีและอีกอย่างหนึ่งมนุษย์เราเกิดมานี่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดมาเพื่อใช้กรรมมีทั้งกรรมที่บุพการีอดีตชาติส่งผลมาให้เรามาใช้กรรมกันกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำการกระทำนั้นมาจากอะไรกายกรรมวจีกรรมมาจากมโนกรรมจึงว่ามโนบุพังมโนเศรษฐังมโนกรรมมาเป็นเหตุตัววิญญาณนั่นแหละตัวเจตนาแม้แต่พระพุทธองค์เหมือนกันท่านตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ต่อสู้ขันธมารมาต่อสู้กิเลสมารมาจนตลอดอย่างเขาทำบุคลาธิฐานไว้ว่าชนะมารสร้างชนะมารมือหนึ่งวางหน้าตักอีกมือขวาวางบนหัวเขาอุเบกขาหน้าตักนั่นคืออุเอกคตาสมาธิตั้งมั่นไอ้ห้านิ้วกามคุณห้าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนนวลแข็งนั่นท่านก็วางเฉยพอท่านสิ้นตรัสรู้แล้วความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งมันมีกระทบมาท่านก็เฉยเขาทำรูปบุคลาธิฐานมียักษ์มีเสือมีช้างอะไรต่างๆจะฝ่าฟันแย่งบัลลังก์อะไรต่างๆนั้นนี่ปางชนะมารแม้แต่พุทธองค์มันยังมีประชนอยู่ก็เหมือนกัน ไม่ประจนท่านเลยท่านวางมือพวกกามกุลหน้าท่านก็รู้นั่งจิตท่านตวัดไปสมัยเพื่อครั้งเป็นกษัตริย์ที่ท้าวถามลูกวางบุคลาธิฐานไว้นางร้องรำทำเพลงอ่ะให้เจตสิกนั้นมันคิดขึ้นมาปรุงขึ้นมาย้อนหลังไปท่านก็รู้ท่านก็ใช้สติบารมีท่านนี่แหละแม้แต่นางจินมาลิกาก็ดีแม้กระทั่งพวกนี้โคนจ้างคนมาฆ่าหมกศพคิดทำลายพุทธศาสนาก็มีแม้แต่สาวกท่านเองอย่างเทวทัตคิดประทุษร้ายร่วมพระเจ้าศัตรูคิดพุทธประหารแย่งอำนาจแย่งก็อารบารมีกันก็มีมาท่านยิ่งหนักกว่าเราพระนนท์ท่านมีกลัวจะช้างนรกิลิงจะเหยียบทำลายพระเจ้านี่ยังคิดผู้ทุชนพระนนท์จะออกหน้าบอกไม่ใช่อานนท์ไม่ใช่นาทีของเธอมีกี่บุตุชนทั้งก็แผ่เมตตาแก่ประชางกันนาลากิเลงให้เมาจะหยกเป็นหน้าที่คิดต่อท่านท่านก็ไม่กลัวตายแล้วท่านจะเรียนนำมารท่านจะหยกคนที่สุดเทวทัตก็ถูกกรณีสูงท่านยิ่งหนักกว่าเราแล้วเรายุคนี้จะไปกลัวอะไรมันมีทุกระแหงมารกับธรรมะเป็นคู่ปรับกันดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยขัมมะบารมีแล้วต้องเจริญสมาธิเจริญสติให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นมาทางโลกเขาทำเหมือนกันเขาทำแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นของกูตัวกูแต่ทางเนกขัมมะบารมีทำแล้วไม่เอาทำอุทิศให้พุทธศาสนาทำให้ก่อมันเจริญพัฒนาก่อให้เจริญรุ่งเรืองมันยังดาวอยู่ปัจจุบันนี่เนี่ยต่างคนก็ต่างเห็นได้ยินอยู่มันก็มีมาสมัยพุทธกาลก็มีมาแล้วแม้ในยุคเราอีกก็ต้องเจอกันอย่างนี้แม้แต่พระเหมือนกันทำข้าเรามาทุกอย่างที่รู้เห็นกันมาเราทำทุกอย่างเราควรภูมิใจสิทำแต่ละวันแต่แล้วคืนที่ทำกันทำและทิ้งแล้วอุทิศให้เป็นพุทธบูชาธรรมสังฆบูชาอุทิศพุทธศาสนาทำให้เกาะมันเจริญพัฒนาในขอบเขตของเรานี่เราได้เสียสละแล้วก็ได้ภาวนาอีกยามเงียบหาวิเวกจะเดินจงกรมเดินฝึกสมาธิฝึกสติบนเขาโน่นที่ลำบากโน่นสติมันจะมาอัตโนมัติหลวงพ่อเองหรือผู้เจ้าเองท่านเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้ชี้ทางให้ปฏิบัติอันนี้คนที่เอาไปประพฤติปฏิบัติมันอยู่ที่ผู้รับไปปฏิบัติหรือไม่ธรรมะมันอยู่ตรงนั้นที่แนะนำแล้วไม่เอาปฏิบัติแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาไปฟังเพลงบ้างไปนอนบ้างอันนี้เขาเรียกว่าไม่รักตัวเองก็แล้วแต่กรรมหลวงพ่อก็โยนให้กรรมไปหลวงพ่อมีแต่เมตตากรุณามุทิตาเบขาปัจจาอคติสี่อย่าง มันเป็นอะไรไปก็หรือว่าเออเราหมดความแนะนำแล้วเขาไม่เอาก็คือเป็นกรรมของสัตว์โลกอะเป็นอุเบกขานั่นแหละอุเบกขาคือกรรมเป็นกรรมของสัตว์ไปเราไม่ทิ้งแทงไม่ซ้ำเติมกันแก้ไขไม่ไหวก็เป็นอุเบกขาไปกรรมของสัตว์ไปเขาเกิดมาเพื่อใช้กรรมของเขาช่วยไม่ได้แม้แต่พุทธองค์ท่านก็ช่วยไม่ได้อย่างเทวทัตจอมธรณีท่านมีจิตแวบหนึ่งขึ้นมาท่านรู้เลยว่าละจิตของท่านรู้แวบขึ้นมาท่านกับพยากรณ์เทวทัตว่าเออเมื่อว่างจากศาสนาเมื่อไหร่เทวทัตจะเป็นโพธิสัตว์เป็นพระปฏิคโพธิ์แค่จิตแวบเดียวนึกถึงที่ได้สำนึกจิตไปนั้นแหละยังได้เป็นปฏิคโพธิ์รู้เฉพาะตัวนี่ท่านพยากรณ์ไว้เลยแนะนำเราเราก็แนะนำให้ทุกอย่างคนเราเกิดมีความรู้สึกคิดนึกมันก็คิดไปต่างๆนานาเหมือนกันคนนั้นเป็นโน้นคนนี้เป็นนี้เป็นตัวอะไรเขาเพราะกรรมนั่นสิไม่จากมโนกรรมที่มันคิดปรุงแต่งคิดดีไม่ดีหลวงพ่อเองมีแต่จะดึงมีแต่จะช่วยนี่แหละคือว่ามโนบุพังมโนเสถังมโนกรรมมาทุกคนมานี่บ้ามาหลายคนมันก็คอยเบาไปเบาไปก็เห็นกันอยู่คนเขาเอาธรรมะเขาเชื่อฟังเอาประพฤติปฏิบัติภาวนาไปอันนี้เราได้สมาธิได้สติได้ปัญญาเกิดไอ้ทางโลกมันได้อะไรขึ้นมาทำแล้วของกูตัวกูแล้วบ้านกูที่กูรถกูอะไรต่างๆทำเหมือนกันอันนี้ความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิชัดแจ้งเลยเวลานอนหลับหมดความรู้สึกรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นจมูกรสลิ้นเย็นร้อนไม่รู้เรื่องนั่นคืออะไรหมดความรู้สึกแต่ธาตุลมมันยังทำงานเข้าออกของมันอยู่นั่นแหละตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งพอลืมตารู้สึกขึ้นมาหลงมันอีกแล้วทางโลกดิ้นรนมีหน้าที่ทำหน้าที่ของเขาเพื่อหาเงินเพื่อล่ำกู้รวยเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์แต่สมณะสารูปไม่ทำไม่เอาทำอุทิศพุทธศาสนาทำให้เกาะหรือฐานที่เราอยู่ให้เจริญพัฒนาให้สวยงามให้สะอาดสะอ้านเมื่อญาติโยมมาหรือแขกไปใครมาเขาเห็นเขาความสะอาดเขาก็เกิดศรัทธาได้รับความอบอุ่นได้ความความโยมเย็นเขาก็เกิดสบายใจชั่วขณะที่เขามาอยู่เขามาผ่านมาเที่ยวที่นี่สงบที่นี่สะอาดเขาก็เกิดศรัทธาให้ก็เอาไม่ให้แล้วก็ไม่ได้บังคับเพราะเราไม่มีอะไรจะขายวัตถุมงคลเราก็ไม่มีไม่เอาน้ำมนต์หมอดูผูกดวงหลวงพ่อเรียนมาหมดวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่เท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่หลอกลวงชาวโลกให้ติดให้หลงไหลในสิ่งไร้สาระธรรมะสนทนาธรรมเราให้ธรรมะเป็นทีหลักเป็นสัจธรรมพูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่ในโลกเขาเอาเขาก็แนะนำเอาธรรมะไปฟัง ฟังถ้าก็เกิดแวบในจัดของเขาก็อาจจะสามารถอย่างพวกเมธีพระก็ดีทิ้งการที่งานมาเป็นพยาบาลก็ดีแพทย์ก็ดีครูก็ดีเภสัชก็ดีอะไรต่างๆทิ้งงานมาเพื่ออะไรเพื่อมุ่งสู่สันติสุขเพื่อรับกระแสธรรมเข้าไปจิตใจในความรู้สึกมาทำไม่เอาทำมาเอามาแล้วตั้ง5ปี10ปี10กว่าปีไม่ได้อะไรเนี่ยมาทำนี่เราได้ทำอะไรไม่ว่างานหนักงานเบาเราได้เสียสละเราได้ภาวนาได้สมาธิได้สติและปัญญาเราก็จะรู้แจ้งขึ้นมาทางตาตามันรูปติดตาแล้วไหมเรานอนหลับไม่เห็นแล้วเสียงเพลงเสียงด่าเสียงชมอะไรต่างๆเข้าหูมันติดหูแล้วไหมเรานอนหลับหมดแล้วดับไปแล้วกลิ่นจมูกหอมเหม็นพอเรานอนหลับหมดแล้วแม้แต่ลมเข้าออกเรายังไม่รู้เลยอาหารการกินเรากินเปรี้ยวเค็มหวานมันน้ำดื่มหวานอะไรต่างๆเข้าปากเราก็ไม่มีไม่รู้ไม่เห็นมันดับไปแล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายพอนอนหลับมันก็ดับไปหมดแล้วนั่นแหละคือความตายของเราโบราณเขาว่าคนนอนหลับเหมือนคนตายคนตายเหมือนคนนอนหลับตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไปจากสูญไปแล้วเราจะเอาอะไรถามตัวเองที่จะเอาอะไรเราจะต้องภาวนาฝึกสติสมาธิของเราให้เกิดปัญญานี้เราได้ทางโลกไม่ได้ได้สิ่งแต่สมมุติว่าของกูตัวกูบ้านกูพี่น้องลูกเมียกูอะไรต่างๆพอรวมดับหายใจออกและไม่เข้าชีวิตมนุษย์แค่นี้เองโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าว่าให้เจริญมรณาสติอย่าประมาทตายวันตายคืนเราไม่เห็นตายนิดตายหน่อยเราไม่เห็นจะรอแต่ตายจริงๆเราเอาอะไรไม่ได้พอสิ้นลมแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนเรานอนหลับมืดร่างกายเข้าไปเผาไฟฝังดินไปในที่สุดได้อะไรไปสักอย่างนอกจากบาปบุญคุณโทษนี่นี่แหละติดตัวไปสัมปรายภพลองพิจารณาให้ต้องแท้ละเอียดโยนิโสมนสิการโดยแยบคายที่ฟังคือการกระทำมือเรานี่หยิบแล้วก็วางทุกอย่างตามกระทำท่านติดมือแล้วไหมมีคำบางเคยว่าท่านมามือเปล่าท่านกลับไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาชัดแจ้งที่สุดเลยนี่เหมือนกับคนที่เขาโกรธเพราะพวกแว้งกับเมียครอบครัวแล้วมาด่าพระเกลียดพระองค์นู้นชอบพระองค์นี้ด่าพระที่ไม่ชอบใจแล้วไปทำบุญกับพระที่ชอบใจบวกลบแล้วมันได้อะไรขึ้นมาก็พระนั่นแหละโดยสมมุติสงฆ์ถ้าเกิดเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาล่ะถ้าโดนนั่นเข้าไปล่ะมีหวังตกนรกอเวจีไม่ได้ผุดได้เกิดหนักก็ไปอีกเพราะนั่นน่ะมันจิตผู้ทุชนเนี่ยมันคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาเพราะว่าความรู้สึกมันรองรับอยู่พอใจก็เรียกว่าโลภะไม่พอใจก็โทสะพอรู้สึกมันอวิชชา เห็นนั้นพุทธเจ้าว่าจงประมาทจงทำลายเสียจงควบคุมมันเอาใส่ควบคุมความรู้สึกอย่าให้มันโผล่ออกมาอย่ามาคิดนู่นคิดนี่แสบไปนู่นแสบไปนี่จนกระทั่งทำลายความคิดนึกปรุงแต่งดับทุกข์ดับเจตสิกดับเหลือแต่รู้สึกต่อไปมันก็หมดจิตก็ว่าอัตตาก็ว่านั่นแหละเราจะรู้ของจริงทั้งตาเห็นรูปมันติดไหมทั้งหูได้ยินเสียงทั้งด่าทั้งชมมันก็ไม่ติดเห็นแล้วก็เกิดดับจมูกเหมือนกันเนี่ยกินเน้นหอมมันก็เกิดดับอาหารการกินกินกับไปไม่ว่าข้าวหวานอะไรต่างๆกินลำคอมันก็ดับไปแล้วว่างแล้วไม่นานมันก็ออกอีกไม่ออกก็มาได้บรรทุกอีกต้องให้มันออกอีกเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เหมือนกันกระทบกายเราแม้แต่เสื้อผ้าใส่ยังกลับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดนึกเลยตัวก่อนหรอกตัวแท้ไม่มีอีกหมดลมเผาไฟฝังดินไปไปสู่แห่งไม่มีอะไรต้องมองที่จะนาไปถึงที่สุดขนาดนั้นมันจึงสิ้นสุดแล้วมาปฏิบัติปัจจุบันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมันทุกขณะจิตนี่แหละทางโลกทำแล้วมันเอาของกูตัวกูสามีภรรยาลูกหลานของกูจริงๆเปล่านี่ตัวเห็นผิดนี่เห็นผิดขนาดมิจฉาทิฏฐิมียศถาบรรดาศักดิ์ถึงเวลามันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปแล้วได้อะไรนี่แหละทางโลกเขาใช้กรรมเขาสร้างกรรมของเขากายกรรมวจีกรรมมาจากมโนกรรมนั่นเองเรามาบวชมาเนี่ยขม่าบารีแล้วต้องภาวนาของเราเรื่อยไปไอ้พวกภาวนานั่นแหละขัดเกลาความรู้สึกคิดนึกของเราเรื่อยไปเรื่อยไปวันหนึ่งเราไม่มีตกต่ำเมื่อโทมดับเราไปสัมปรายภพกุศลของเราทำนั่นแหละเราได้ไปสู่สันติสุขอย่างน้อยๆก็เป็นพระอริยะน้อยๆไปแผ่พรหมน้อยๆก็ไปสุทธาวาสเรื่องมาพ้นชาตินี้หมดความรู้สึกนึกได้ก็ไม่ต้องมาเกิดเนี่ยอย่างนี้ดูสิเราแต่ก่อนชีวิตเมืองกันเนี่ยผ่านท่าวัดนาวาผ่านความโลภครอบงำมองไม่เห็นทางไม่เห็นลังคาโบสถ์พอหลวงพ่อมาบวชเนี่ยการบวชพรรษาหนึ่งพอย้อนหลังไปมันได้อะไรมองข้างหน้าก็ไม่เห็นอะไรก็เลยลางานทิ้งงานมาเหมือนกันกับพวกพระคุณเจ้าและแม่ชีที่ทิ้งงานมาเนี่ยปริญญาต่างๆเดือนตั้งหมื่นสองหมื่นท่านทิ้งมาคุ้มค่าที่สุดเลยนี่หลวงพ่อมา30พรรษา30ปีมาอยู่เกาะมาตั้งแต่ถ้ำไม่มีอะไรน้ำกับวันละขันถูกด่าถูกว่าถูกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต่อสู้มาทุกรูปแบบเดี๋ยวนี้มันด่าไปเถอะให้มันชมไปเถอะลูกก็แค่ตาเสียงก็แค่หูเท่านั้นเองต้องพ่อคำนึงถึงเราให้มันมาฆ่าได้ก็ดีอย่างเห็นอยู่เรารู้ไม่ใช่ไม่รู้เราอยู่แบบเต่าใครไปโรงเรียนอะไรเรารู้หมดเนี่ยมีคนมาบอกหมดและตัวมันเองก็มาพูดดีอีกอย่างเห็นเมื่อวานนี่เห็นชัดอยู่ท่านนี่แหละจิตปุถุชนด่าแล้วก็มาชมก็แค่นี้นึงแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแล้วก็ให้อภัยเขาแล้วก็อยู่ของในขอบเขตพัฒนาสีมาของเราพัฒนาของเรานี่แหละไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจเราต้องได้ ถ้าได้ฝึกสมาธิสติของเราอยู่เสมอเสมอไอ้ความรู้สึกที่นึกปรุงแต่งมันค่อยๆเบาไปเบาไปเองนั่นแหละเราต้องรู้ให้ดูใช้สติคุมมันดูมันคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องรักเรื่องใครเรื่องโลกท่านนั้นมันหลอกเราแล้วเนี่ยพอนอนหลับให้มันคิดใหม่มันก็ฝันอย่างเองฝันไปถูกผีไล่ถูกม้าไล่กัดหรือเสือทิ้งกระทิ้งแล้วมันไล่กัดเพราะวิ่งเข้าล่างหอบกระแหกๆนั่นแหละตัววิญญาณล่ะนั่นแหละเมื่อจิตดับมันต้องไปถูกอบายภูมิผู้ที่ไม่หลับนะความรู้สึกคิดนึกเขาไม่มีเขาไม่ฝันแล้วมีแต่นิมิตธรรมะบอกมาตลอดอะไรจะเกิดขึ้นสังขยานเขาจะบอกรู้การข้างหน้าแล้วก็เห็นอยู่พยากรณ์กันมาเรื่อยๆอย่างเราไม่ให้เราขึ้นผาป่าเขาใหญ่เมื่อ 3-5 แล้วก็บอกว่าเมื่อเราไม่ได้ขึ้นอะไรจะเกิด100ศพมีไหมแหมไม่เชื่อพระแล้วไม่ใช่เป็นหมอดูแต่พยากรณ์คนเราอยู่ได้เพราะบุญอย่างปีนี้เหมือนกันเราไปเห็นพระภูมิน้ำมนต์ตลอดขึ้นไปถึงนู่นกลับมาบอกก็เอาเมื่อกี้เอาผ้าป่ากลับมาคืนแล้วบวชมาพ้นต้องหากินแบบนี้ไม่แก่พระแล้วผลที่สุดเทพจีนเขาก็ยกมือไหว้หลวงพ่อนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้คนที่มีสองจิตสองใจนะตัดสินใจเสียทำไปคิดเป็นการบ้านซะนี่แหละคือกรรมแหละมโนบุพังมโนใส่ถังมโนกรรมังมาจากจิตตัวรู้สึกนั่นแหละเราเรียกว่าเป็นนายเราเรียกว่าเป็นกรรมของเราใช้กรรมมันไปเถอะผมหลวงพ่อเองอะถูกตีเนี่ยเป็นพระเย็บผูกเข็มอะเอาเลือดธรณีสงในหลังที่ราชาเนี่ยวัดเนินตองใช้กรรมแต่นั้นไม่อยู่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยถูกเขาด่าเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ให้มันด่ามันว่าเอาให้เขาเจริญไปแล้วก็อยู่ในขอบเขตของเราหลวงพ่อพยากรณ์ไว้ละอีก2ปีเป็นวัดเดี๋ยวก็ดูสิ นี่แหละแล้วได้เนี่ยทำให้ก่อมันเจริญเนี่ยสนุนหนทางเนี่ยเราทำมาเนี่ยบุกเบิกมามันยังจะเอาเราหลายอย่างแต่แล้วเราก็ทำมาสำเร็จ ให้มันเดินเอาด่าเอาให้มันไฟเหมือนกันขอกระย้ายเขยเข้ามานี่จนเจริญลูกเรือมันก็ได้เจริญไปก็ให้มันไปใครทำต้องมีหลักฐานอยู่ทุกอย่างก็ให้มันไปมันมีเวรมีกรรมอยู่กับเกาะที่ดูสิแต่ละวันแต่ละคืนน่ะมันก็ตายแล้วก็ตายแล้วจะเอาอะไรแต่มันตายวันที่คืนไม่เห็นหรอกมันรอตายวันที่สุดมันทำก็เราจะเตะเราข้ามเกาะมันก็ถูกยิงตายก็มีตายทั้งเป็นก็มีมันยังไม่เข็ดมันหลอกลวงเขาไปนู่นขายของวัตถุมงคลขายรูปคำอะไรต่างๆถ้าไม่เห็นไม่ไปร้องให้เราทำให้คนเจริญนี่ร้องแล้วก็ไม่ได้ขายมีของขายมีแต่ที่อื่นเอาเงินมาสร้างเนี่ยทำเนี้ยปิกเนี่ย10 กว่าล้านเนี่ยเงินที่อื่นทั้งนั้นเพราะอะไรเราไม่ว่ามันเนี่ยมันก็ตายเป็นหนี้เป็นสินกันทั้งนั้น แม้กระทั่งเอาใบโฉนดมาจำนองจองจำของเราเหมือนเราเป็นธนาคารเนี่ยเหมือนเราเป็นโรงรับจำนำเนี่ยเป็นไปได้ไหมแล้วก็ไม่เอาก็มีเงินเป็นหลายล้านเป็นของส่วนกลางเงินมูลนิธิเอามาออกมาได้เมื่อไหร่เอาแต่ดอกออกผลมากินกันมาใช้จ่ายกันเนี่ยเพื่อให้อยู่ดีกินดีมีปัจจัยสี่ไม่อดอยากให้มุ่งปฏิบัติคือคุณธรรมนั่นแหละธรรมโมหาเวและกติธรรมจาริงทำแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมอันนั้นมันจะเกิดขึ้นก็มันเกิดอย่างหมอน่ะอยู่โรงพยาบาลน่ะรู้ทุกโรคโรคตามาก็ต้องหมอตาโรคหูมาก็หมอหูโรคจมูกก็หมอจมูกโรคปากก็หมอปากหมอฟันโรคตีนโรคมือโรคท้องโรคไส้ผ่าท้องผ่าไส้ตัดไส้นั่นมันคืออะไรใครอยากเป็นน่ะแต่มันเป็นนั่นเนี่ยคือกรรมล่ะกายกรรมล่ะบางคนอยู่ดีๆก็มาลูกชนตายแล้วแล้วมันได้อะไรทำเผาไฟแล้วตายเป็นฝูงๆก็มีไปเที่ยวสนุกสนานน่ะตกเหวตายก็มีนั่นคืออะไรหนึ่งไปตกหรือบินตายสุราษฎร์นนท์เป็นร้อยศพสสกระตายคนรวยเท่านั้นแล้วมันได้อะไรเผาไฟได้แต่ร้องไห้กันนั่นแหละโสกาปริเทวะล่ะเราอยู่ในขอบเขตพัทธิมาเนี่ยมุมแห่งความสงบภาวนาของเราเลื่อยไปฝึกสมาธิฝึกสติของเราเลื่อยไปให้เกิดปัญญาขึ้นมามีปัญญาแล้วเงินมันก็ตามมาทรัพย์สมบัติต่างๆก็ตามมาไม่ต้องไปห่วงนี่แหละคือเราได้ในพุทธศาสนาทั้งโลกไม่ได้แล้วเหนื่อยเปล่าพุทธเจ้าว่าเหนื่อยเปล่าจริงทำมาวันคือทำมาทั้งวันนี่เหนื่อยมากกินข้าวนอนหลับตายแล้วได้อะไรฟื้นขึ้นมาเอาอีกแล้วลงอีกแล้วเอาวิ่งนะขาตางแล้วดูเอาดิเราอยู่นี้เราทำไม่เอาเนี่ยเนี่ยบ่อเราจะเสร็จแล้วแล้วย่อยหินปรับที่กันนี่ทำไปทิ้งไปทำมีที่ปลูกผักกินกันไปกินไปขี้ไปเหมือนนกเหมือนหมูเหมือนหมาน่ะได้อะไรได้ภาวนาได้ดูตัวเองย้อนมาดูตัวเองบางทีทั้งตามันติดไหมทั้งหูติดไหมทั้งปากติดไหมมือติดไหมกายติดไหมอาบน้ำเปลี่ยนผ้าเรือตัวตลอดมีแต่ขี้ทั้งตัวขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ปากขี้ฟันขี้เล็บขี้ตีนขี้มือพวกแม้จะว่าดีเด่นอะไรตรงไหนนี่แหละคือสัจธรรมแหละพุทธเจ้าสอนให้ดูตรงนี้อย่าไปถือดีมันดีก็อย่าไปเอามันชั่วก็อย่าไปเอามันทิ้งทั้งคู่อะไรก็โกงมันนั่นแหละให้มันไปอย่างเดียวตามมีหน้าที่ก็ให้มันเห็นรูปไปหูฟังเสียงให้มันได้ยินไปหูได้กินก็ให้มันได้กินไปปากกินก็ให้มันได้กินไปพูดกับพูดเนี่ยมีประโยชน์พูดมีสัจธรรมมือหยิบมามันหยิบไปมันก็วางของมันไปกายถูกอะไรค้อนแขนก็ให้มันไปตีนเดินให้มันตีนเดินไปภาวนาอย่างเดียวให้ภาวนาไปฝึกสติก็ให้มันฝึกไปก็หมดเรื่องนี่มันไม่เอาอ่ะมันยังบ้าคลั่งกันอย่างนี้แก้ผ้าแก้ผ่อนนี้สมัยพุทธกาลแก้ก็มีอันนั้นกรรมอ่ะผัวตายลูกตายพ่อแม่ตายสมบัติวาย วิ่งหาพระพุทธเจ้าแก้ผ้าท่านกับพวกอุบาสกอุบาสิกาจะขับมันบอกว่าให้เอาไว้หนุนผ้าให้ซะท่านนั้นบ้าคนละอย่างว่าเสียสมบัติพระสถานถ้าสมบัติคือวิบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคือวิบัติมองชัดอยู่น่าจะเอาอะไรเป็นไรของเราไม่งั้นมันก็ได้สติพุทธเจ้าบอกให้ฟังด้วยสติเนี่ยหูฟังด้วยสติถ้าฟังสติมันก็เกิดปัญญาเห็นพิจารณาตามไปก็เกิดปัญญาเห็นเป็นความจริงขึ้นมาแต่จะทำมันก็คลายสว่างขึ้นซึ่งในบวชเป็นนางพุทธุนีก็มีจินตมานิกาเหมือนกันเนี่ยวิ่งออกไปนอกวัดก็ถูกธรณีสูบนะชี้หน้าด่าพุทธเจ้าอะไรต่างๆมันก็มียิ่งหนักกว่าเราที่นี่ก็มีตายจังเป็นก็มีเราไม่ว่าปากของเขาเขาจะด่าใครเขาด่าไปเขาจะได้จะสบายครับถ้ารอดรูปพ่อพ่อกลัวมาแล้วก็มาด่าเราก็ดีเหมือนกันให้เขาคลายเครียดลงไปใช่ไหมเขาจะได้สบายใจเขากลับไปดีกันไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็สบายไม่ว่าต้องแยกออกให้ได้ตาแค่รูปเสียงแค่หูไปกลัวอะไรดูมือเราเนี่ยหยิบวางหยิบวางบางทีพระเมธีต่างๆมาที่นี่แต่จะทำงานไม่ได้นั่งกรรมฐานไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกว่ามือเนี่ยมันจับข้าวกินอย่างเดียวหรือไม่ได้คิดถูกเหรอเงียบเหรออันนี้เด็กคือความจริงแม้แต่พระเมื่อไงดูสิดูพระด้วยเป็นเนี่ยผ้าโกนหัวห่มเหลืองก็ว่าผ้าเลยไปเที่ยวหาเรื่องแต่ผ้าคนอื่นเขาทะเลาะเบาแวงเขาผ้าอันตรพานก็มีก็เทวทัตนั่นแหละพวกเทวทัตก็มีอยู่เชื้อสายเทวทัตก็มีมาในยุคในสมัยนี้ก็มีนางกินมานิกานางทัตจันทราก็มีไม่ยังไม่มีบ้ากันทั้งนั้นน่ะในทีวิ่งไปถึงสากลก็มีบ้าวิ่งไปถึงนู่นน่ะดูที่นั่นน่ะนางอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะเหมือนกันวิ่งเนี่ยบ้านแค่นี้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งบนโลกเขาเดินหายวิ่งนะเดินจงกรมแล้วมันก็ค่อยคลายไปเองมันน่ะนี่เราได้แหละรู้จักกฎแห่งกรรมไหมอยากตายจะมาบวชมันก็ตายจากฆราวาสมาบวชเป็นสิบปีแล้วนั่นน่ะภูมิหนึ่งมาอีกภูมิหนึ่งมหากุศล8คืออะไรก็ถือศีล8นั่นน่ะเป็นอยู่ในชั้นสวรรค์แล้วถ้าฝึกสมาธิเข้าไปอีกแล้วมันก็ได้สมาธิก็เป็นพรหมแล้วเอาสมาธิเป็นบาตรสู่วิปัสสนานามรูปมันก็เข้าไปสู่พระอริยเจ้าแล้วรัศกายาที่กิวิชีวิสาทิตาปมาเตริยบุคคลทันต้นคอยล่าโลกโกลงไปจนกระทั่งอนาคามีมีแต่รูปนามเป็นอารมณ์จนกระทั่งทำความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งดับสนิทว่างเปล่าว่างทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจหมดว่างหมดเลยจะมองเห็นว่าอุเทศที่สี่แน่นอนนะจะเอาอะไรมีแต่ให้แนะนำให้นี่แหละทางโลกทางธรรมต้องให้เข้าใจมนต์ละช่วยตัวเราแล้วก็ช่วยทางโลกเขาอย่างต้นนู้นหนุนทางนี่หลวงพ่อทำมาก่อนยกให้ทุกขาหมดไฟไฟอะไรขอขยายเขตเข้ามานี่ก็ให้เขาไปใช้กันตลอดน้ำจ่ายทุกปีโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยห้องสูงอภาษโรงเรียนแล้วก็ช่วยมาตลอดไปดูจารึกอยู่ต่างๆอบรมสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็มี เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วตัดแล้วเขามองไม่เห็นของเราอ่ะให้ธรรมะเป็นประโยชน์เขาไม่เอานะมันมีแต่เอายึดมั่นถือมั่นของกูตัวกูนั่นตายแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเผาไฟฝังดินไปในที่สุดนั่นเลยทิ้งกระดูกในแผ่นดินเขาก็ยอมรับเราเตรียมของเราไว้เนี่ยสถูปเจดีย์เอาไว้หมดพวกเราเผาไฟแล้วเอาไฟนั่นแหละทำกระดูกแท้โกรธเขียนชื่อเอาไว้เนี่ยทำชื่อไว้หมดเตรียมพร้อมที่จะตายอยู่แล้วถ้าเกิดมาเพื่อตายอ่ะอยู่เอาอะไรนี่แหละเราบวชเราได้อุทิศในพุทธศาสนาอุทิศให้เปตวัตถุอุทิศให้สัตว์โลกทั้งหลายต่างๆเมื่อละเสร็จแล้วก็ช่วยเหลือชาวโลกเขาตามมีตามเกิด แล้วไม่ได้ยึดริงของเราเป็นของส่วนกลางเนี่ยพรุ่งนี้จะไปประชุมแล้วไม่ใช้นี่ใช้ศีลเสร็จแล้วก็จะได้เข้าประชุมเขาแล้วหนังสือต่างๆเขาก็จะส่งเข้ากรมเนี่ยเขาจะถวายพระสำนักที่พระสงฆ์ต่างๆนี่ถวายเป็นพระราชกุศลในครบรอบในหลวงอ่ะ72พรรษาครบ6รอบเขาทำโบสถ์วิหารไว้นี่ก็เพราะว่าทำพอพอรอเนี่ยก็อุทิศไว้ให้ในหลวงคงเป้าเลยอ่ะใครทำได้ในยุคนี้ไม่ยุครอ9ตั้งแต่สารน้ำเนี่ย30พศ30เนี่ยครบ5รอบทำสารน้ำให้ตะลาอีก35ทำให้ในราชินีนาครบ5รอบทุ่มประตูก็ครบ50ปีครองราชโบสถ์ได้ครบ6รอบสมบูรณ์แบบเลยนี่ยุครอ9 5ธันวาเขาจะประกาศเทิดในหลวงเป็นวัดเมื่อไหร่แล้วก็สร้างเมนเหมือนนั้นไว้เผาตัวเองเมนน่ะเขาไปสร้างไว้ในหมู่บ้านไหมวันนี้เรียกมันมาว่าเนื้อไปดูสิศรีราชาน่ะวัดนอกวัดในอ่ะวัดปุกุโปวัดปะกุผิวอะไรต่างๆเมนเต็มตลาดน่ะเขาไม่เห็นโวยวายในกรุงเทพอ่ะโอ้ทุกวัดเลยปัญหาที่จะวางศพไม่ได้เขามีมันตายซะล้นน่ะเขาไม่โวยวายอ่ะมีกรฉะนั้นโวยวายอ่ะนี่แหละมันน่าอัศจรรย์ไหมก็แค่นิดเดียวเนี่ยแค่เราไม่มีเงินจะสร้างอ่ะเราเตรียมไว้ว่าจะสร้างเหมือนกันซึ่งเงินยังไม่มีไม่สร้างเมนตัวนึงไม่ใช่ว่า 2-3 แสนเมื่อไหร่เป็นล้านขึ้นไปเงินสวยๆดีๆก็ต้องรวม2ล้านทลาอีกเถอะทำเพื่อใครก็เพื่อมนุษย์เผาไฟถังขยะนั่นน่ะนั่นจะเอาอะไรไม่โวยเอาอะไรนี่แหละดูเอาเถอะพวกเราอย่าไปสู้มันให้มันไปมันด่าไปมันตายเป็นไหมถามมันแล้วมันตายไหมแล้วมันก็มาพูดให้เองไม่เห็นดีคนเราไม่มีคุณธรรมมีจิตใจสำนึกมีสติปัญญาพิจารณานานี่เขามาสร้างให้ความเจริญแก่ของถนนก็ทำให้วิ่งจนรายได้มันมุดต้นไฟก็ได้สามล้อก็ได้จ่ายน้ำมันยังด่าเอามันเอาน้ำดำด่าด้วยเออเอาขมันอ่ะโอ้โหคนก่อมันเป็นอย่างนี้มันหนาจริงๆเลยเอ้าให้มันด่าจังนะให้มันด่าจนตายจะมันด่าจนเจ๊งอ่ะนี่มันโกงที่วัดที่คือก็อะไรต่างๆนะดูที่แล้วมันหนาบาดนี้อยู่มันไม่ได้อยู่อ่ะนี่กรรมเห็นเนี่ยนี่แหละพวกเราจำไว้ อย่าไปสนใจมันผมไม่ได้คือเชื่อคำพูดมันเท่าไหร่ละพูดว่าพูดดีก็ดับพูดไม่ดีก็ดับเนี่ยมันนอนหลับมันตายหาแล้วฉันนึกว่ามันจะหลับมันเรานี่เราตายซะก่อนนะกลัวอะไร นั่นแหละทุกอย่างเนี่ยทางโลกมันทำเอายึดมั่นถือมั่นไอ้เราเนี่ยทำไม่เอาทำอุทิศให้ผู้ศาสนาทำให้ขอมันเจริญงอกงามพวกสุธีปีศาจเจ้านางม้าต่างๆเจ้าพี่เจ้าเขาเขาก็ต้องอนุโมทนาอย่างเขาใหญ่เขายังไหว้หลวงพ่อเลยแล้วมันเห็นไหมมันเห็นหรอกตาบอดใจบอดเห็นนั่นแหละวันนี้เป็นวันสำคัญวันจักรีวันในวงราชจักรีของเราแล้วก็พระคาถาพูดในชัดแจ้งพอเราศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งเหมือนกันถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ร่วมโพร่วมใจแล้วต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ที่เราทำมาเนี่ยในยุครอ9รอ5อยู่นู่นนี่ยุครอ9นู่นรอ5อยู่หัวเขานู่นอยู่อู่นู่นนั่นทำอะไรแล้วภาวนาเข้าไปมันต้องฝึกตัวเองสิสนใจรักตัวเองอ่ะมันต้องกลัวไม่มีตกต่ำหรอกที่เราเหมาะสปายะใครเห็นยังว่าสปายะมากเลยไปทะเลนมองมันว่างว่างไปเลยเดินเขาเดินป่าให้มีสติสมาธิทุกอย่างฮะดังนั้นเนี่ยต้องจำไว้ให้ดีต้องเตือนตนมาเตือนตนแล้วใครจะเตือนลุงพ่อไปชี้แน่ทั้งนั้นเองอ่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วพอแล้วหิวข้าวแล้วล่ะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยกตาธรรมะฝ่ายกุศลกับอกุศลต้องแยกออกให้ได้ไอ้ฝ่ายสังคตธรรมนั้นไม่ต้องพูดถึงมันหรอกถ้าเราปฏิบัติธรรมไปทำความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งดับสนิทแล้วมันก็เกิดแห่งความว่างไอ้โลกโกลงเนี่ยมันจะว่างของมันธรรมดาทีนี้เราจะพูดดังฝ่ายกุศลอย่างละเข้าวัดเข้าวามาบวชเนคขมะบารมีฝ่ายกุศลพุทธเจ้าจึงว่าปุญญเกเตเนื้อนาบุญของชาวโลกเรามาบวชมาเนคขมะบารมีเนี่ยเราเสียสละออกจากบ้านเรือนมาสู่วัดวาอารามหรือสำนักปฏิบัติเราทิ้งแล้วเลิกละแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยขมาบารมีนี่เป็นบารมีสูงส่งฝ่ายกุศลไม่ว่าจะทำทุกกรณีไม่ว่าทำความสะอาดทำวัดตรวจมนทำอะไรแล้วแต่ในขอบเขตพัทธสีมาเนี่ยเป็นฝ่ายกุศลทั้งนั้นทำไม่เอาอันนี้หายากถ้าเรามาประกอบวิธีการเจริญภาวนาอีกเจริญสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเข้าไปอีกขัดเกลาจิตใจเราเนี่ยให้พัฒนาเครื่องเข้าหมองความโลภโกรธหลงมันจะเบาไปเรื่อยๆฉะนั้นแนะนำให้กายกตาสติพิจารณาน้อมกายเราพิจารณาทราบศพทราบสัตว์ตายของหน้าเปลือยอุปนิโกน้อมมาใส่กายแล้วเราก็เหมือนกันถ้าเรายอมรับความจริงอ่ะทุกเช้าเราต้องล้างหน้าแปรงฟันต้องอาบน้ำซักเสื้อผ้าทุกวันอันนี้มันสกปรกต้องชำระเข้ากับบริหารขันนั่นเองท่านพุทธเจ้าก็เบื่อหน่ายตรงนี้เห็นความจริงขึ้นมาเนี่ย ตัดทางโลกไปแล้วเราต้องยอมรับความจริงตัวนี้เป็นสัจธรรมอ่ะเราก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นไปทุกขณะไปอย่างทำวัดเช้าอ่ะพุทธเจ้าเน้นหนักในสาวกแนะนำตักเตือนสอนในเรื่องของโลกุตระเรื่องของความพ้นจากกองทุกข์ต่างจากทางโลกทางโลกน่ะก็ทำและเอาของกูตัวกูอะไรจีบาทะบานช่องอะไรต่างๆน่ะมันจะเกิดความโลภโกรธหลงขึ้นมาเต็มที่เลยพอรู้สึกมันตัวหลงอยู่แล้วพอหลงแล้วมันจะมีความโลภความโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรกันยิ่งเต้นฆ่าวันการแทงกันตลอดแต่เรามานี่มาขัดเกลามาแนะนำในทางสายโลกุตระสิ่งใดละวางได้ก็ยิ่งละวางไปนึกเหมือนนั้นพุทธเจ้าไทยเจริญมรณสติทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายเป็นอารมณ์คนเราจะตายมันไม่เอาอะไรแล้วทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนตายด้วยกันทั้งนั้นนี่ตัวนี้มันจะที่สูตรได้เห็นแล้วว่าไม่ว่าสมณะไม่ว่าฆราวาสต้องตายด้วยกันเนี่ยมียศถาบรรดาศักดิ์แม้แต่พุทธองค์ท่านก็ทิ้งสังขารไว้ในโลกแต่ท่านตายก่อนตายความรู้สึกตายความคิดนึกปรุงแต่งโรคสามโรคปวดหลงท่านก็ไม่เอาอุปมาเหมือนจะตักน้ำเต็มตุ่มเมื่อเต็มตุ่มมันล้นแล้วก็ไม่ต้องตักมันก็ล้นมันเลื่อยไปไม่เอาแล้วนี่ลักษณะของไม่เอาเหมือนนั้นเราต้องพิจารณาตัวเราเองบ่อยๆเนืองๆเข้าละมานี่แม้ทารามสะอาดทำอะไรแล้วแต่เป็นกุศลทางนั้นไอ้ตัวนี้สำคัญให้เจริญภาวนาฝึกสมาธิฝึกสติสัมปชัญญะคู่ปรับของความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งความโลภตัวโมหะเจริญไปเรื่อยๆมันก็กำจัดไปเรื่อยๆบัดเกาๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งไม่มีก็เข้าสู่โลกุตระภูมิโลกโกรธมันก็ทำเราไม่ได้มีแต่ให้เลยที่นี่นี่แหละที่เราได้แล้วตายเราได้อะไรเราได้กุศลได้เสียสละได้มาได้ยึดมั่นถือมั่นอุปทานขันธ์ทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากกองทุกข์พ้นจากวัฏจักรมันต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกวัฏจักรวัฏสงสารนี้ต่อไปแต่ทางโลกเนี่ยอย่าไปสนใจมันเลยมีญาติพี่น้องแล้วก็ชี้แนะให้มาทำบุญให้ทานแนะนำเขาเอาก็เอาเขาไม่เอาก็ไม่ต้องแนะก็แค่นี้นึงมีอย่างเดียวเขาตาเขาไม่เชื่อหรอกมันหนาจนกระทั่งพูดไม่รู้เรื่องแล้วไอ้เราที่มาบวชนี่ทิ้งบ้านทิ้งช่องพ่อแม่มาเนี่ยบุญที่สุดแล้วเราสร้างบุญกุศลไว้มารู้มากี่กอบกี่กันดีเล่นออกมาเนี่ยมาบวชมาสำนักปฏิบัติมีผู้ชี้แน่จูงหายากเดี๋ยวนี้มีแต่พูดหลอกวัดวาอารามต่างๆมีแต่สิ่งของหลอกลวงดึงเข้ามาแล้วก็ติดสิ่งเหล่านี้เปลือกกระพี้อย่างนี้แหละมันจะไปได้ไปไม่ได้แล้วนี่แน่เราต้องตั้งอกตั้งใจเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปเนี่ยตายวันตายคืนเนี่ยเขาไม่เห็นเราทั้งโลกอ่ะมันมืดเพราะไม่ได้ย้อนมาดูตัวเองอ่ะถ้าดูตัวเองจะรู้เลยขยับก็รู้แล้วจะลุกจะนั่งจะเดินจะคู่จะเหยียดมันรู้ไปหมดเลยพอคนรู้สึกมันก็จะเห็นแต่เนี่ยเห็นการเคลื่อนไหวเห็นความเลวแหลกของร่างกายเห็นทุกสิ่งอย่างเห็นร่างก็ไปว่างก็ไปหมดเลยว่างทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายเพราะใจมันว่างแล้วเนี่ย ที่เห็นเป็นของจอมปลอมแล้วร่างกายเหมือนเหยื่อตกเบ็ดเอาร่างกายไอ้เหยื่อตัวนี้ไปล่อมันติดหรือเปล่าไม่ติดก็ไม่ต้องกินถ้าติดมันก็กินเหยื่อมาคอยป้อนเข้าเอาสัจจะตามป้อนเข้าแล้วมันก็คายเหยื่อเมื่อมันรู้แจ้งแล้วมันก็คายเหยื่อตัวนี้มันก็ไม่ติดเด็ดมันก็ได้ของจริงเป็นสัจธรรมนี่อุปมาให้ฟังเห็นทางโลกนะมันจะพูดอะไรดีไม่ดีอย่าไปสนใจมันรับฟังเอาเหตุเอาผลถ้าไม่เหตุผลไม่ฟังอย่างหลวงพ่อไปเยี่ยมเยียนพระครูบาอาจารย์ต่างๆเขาคุยกันโม้แม่ผมก็ไม่ได้ฟังอะไรไม่รู้เรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรไม่สนหรอกเนี่ยพูดเห็นแต่ไปพูดไปกระดับไปพูดไปกระดับไปเป็นลมเป็นแรงไปหมดแล้วไม่ได้เอาอะไรแต่เวลาแล้วก็ลาเขากลับไปแล้วนี่เราพาไปสัมผัสพาไปเห็นแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าทั้งโลกทั้งธรรมเนี่ยมันเคลื่อนโลกธรรม8ทั้งโลกนั้นนินทาสรรเสริญมันมีอยู่อย่างนี้อยู่ที่ไหนทั่วโลกมีลาภมันมีลาภมันก็มีของมันอย่างนี้มียศมันมียศมันก็มีนี้เสื่อมลาภเสื่อมยศมันก็มีอย่างนี้มีลาภมันมีลาภก็อยู่อย่างนี้มีเกิดมีตายของมันอยู่อย่างนี้เราต้องทำจิตใจขัดเกลาความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งของเราให้มันสิ้นสุดไปแล้วเราก็เหนือมันอยู่กับมันไม่ติดมันอาศัยมันไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเรามองย้อนดูตัวเราเราก็จะเห็นตาเป็นหน้าที่อะไรเวลานอนหลับหมดความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งนั้นเนี่ยเราตายแล้วนั่นแหละลองเอามาคิดเป็นอารมณ์ที่ไม่รู้เรื่องเลยนอนหลับสนิทไม่รู้เลยน่ะอะไรเป็นอะไรไม่รู้เลยนั่นแหละเราตายไปแล้วน่ะพอรู้สึกขึ้นมาเอาอีกแล้วเกิดอีกแล้วเนี่ยกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายกูอีกแล้วกูก็นั่งยืนเดินนอนกูอย่างนี้อีกแล้วถ้าเราดูเราจะเห็นไม่ใช่รู้ความรู้สึกคิดนึกหมดแล้วก็จะเห็นชัดที่สุดเลยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเห็นชัดเลยเกิดดับสูญไปเลยแต่ละวันแต่ละคืนแล้ววันคืนล่วงไปมันก็เอาชีวิตเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดลมพอหมดลมคือตายดูสภาวะมันสิตายกันไปเนี่ยจากคนมาเป็นศพศพเอาเผาไฟแล้วถ้ามาเผาไฟคนจีนเนี่ยประเพณีก็ไปเป็นกงซุยตั้งกงซุยไปไหว้กันอยู่ที่เทียงเม้งไปไหว้แล้วมันได้อะไรถูกขจี้ปนเข้ามาอีกแล้วลงข่าวซื้อบีมมีเยอะๆทุกปีคนรวยๆไปไหว้แล้วเขาขี้เอาเงินทองหลอกขาไปแล้วอำเภอเบิ่งอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันได้อะไรได้หลงความหลงได้ความไม่รู้จริงของเราเนี่ยทำเราได้เสียสละได้ไม่เอาแต่ละวันแต่ละคืนมันต่างกันไหมนี่ความเห็นเนี่ยต้องพิจารณาแยบคายโยนิโสมนสิการโดยแยบคายแล้วจะเห็นความจริงขึ้นปรากฏขึ้นมามีความมืดอันนี้ประเพณีมันปลูกติดแต่จะทำไปเช้ามาก็วิ่งวนไม่ต่างอะไรกันนกวิ่ง